Polskiego Radia. Niedziela, 23 lipca, minęła siódma. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Nikt nie ucierpiał w pożarze składowiska odpadów niebezpiecznych w Zielonej Górze. Rano zbiera się sztab kryzysowy. To podważanie wysiłków ONZ, mówił o wycofaniu się Rosji z porozumienia zbożowego Polski przedstawiciel przy Narodach Zjednoczonych. Rozpoczął się jarmark Świętego Dominika, jedna z największych takich imprez w Europie. Nie ma ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się pożaru składowiska odpadów niebezpiecznych w Zielonej Górze. Nikt nie został poszkodowany, poinformowała nad ranem minister klimatu Anna Moskwa. Z najnowszych informacji wynika, że żadne z ujęć wody nie jest zanieczyszczone. Dotychczasowe pomiary jakości powietrza także nie wskazują przekroczeń. Rano ma się zebrać ponownie sztab kryzysowy. Na miejscu z pożarem cały czas walczy 200 strażaków. W dalszym ciągu wstrzymany jest ruch na linii kolejowej na wysokości składowiska odpadów. Stały polski przedstawiciel w ONZ-cie Krzysztof Szczerski wyraził w imieniu Polski niepokój z powodu jednostronnego wycofania się Rosji z czarnomorskiej inicjatywy zbożowej. Ambasador uznał decyzję Moskwy za kolejną eskalację neokolonialnej wojny Kremla i podważenie wysiłków Narodów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W stanowisku przekazanym Radzie Bezpieczeństwa ONZ Krzysztof Szczerski stwierdził, że poprzez jednostronne wycofanie się z inicjatywy Rosja pokazała swoje prawdziwe intencje, że nie dba o potrzeby żywnościowe najbiedniejszych państw. Od teraz nikt już nie powinien mieć wątpliwości, że Rosja dąży do destabilizacji globalnego rynku żywności poprzez wyeliminowanie ukraińskiego zboża z łańcucha dostaw, ocenił ambasador. Krzysztof Szczerski zwrócił uwagę, że za zapowiedzią Rosji poszły już konkretne działania militarne, w tym ataki na ukraińskie porty i korytarze morskie wykorzystywane do transportu zboża. To powrót Rosji na ścieżkę agresji w basenie Morza Czarnego. Takie zachowanie jest eskalacyjne, nieodpowiedzialne i niedopuszczalne, napisał. Ambasador Szczerski wyraził przekonanie, że Moskwa podważa działania sekretarza generalnego ONZ oraz Turcji, którzy dążą do ustabilizowania sytuacji na światowym rynku żywności. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Jarosław Kaczyński apeluje do hiszpańskich wyborców o poparcie dla partii Vox. Dziś w Hiszpanii wybory parlamentarne. Lider Prawa i Sprawiedliwości w materiale wideo opublikowanym przez europosłankę Annę Zalewską przekonywał Hiszpanów o korzyściach wynikających z głosowania na ugrupowanie Santiago Abascala. Chciałbym zwrócić się do Państwa z prośbą o poparcie Voxu, partii Santiago Abascala, która zabiega o bezpieczną, silną Hiszpanię. O to, byście mogli żyć w spokoju, rozwijać się, by te wszystkie sprawy, które dziś są problemem, były rozwiązywane, by wielka przeszłość Hiszpanii była także jej wielką przyszłością. Vox i PiS należą do tej samej frakcji w Europarlamencie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Ostatnie przedwyborcze sondaże w Hiszpanii wskazują na zwycięstwo centroprawicowej Partii Ludowej, a media sugerują koalicję z Voxem. W obecnej kadencji to ostatnie ugrupowanie ma 52 posłów. Jeden z największych jarmarków Europy rozpoczął się w Gdańsku. W samo południe symbolicznie klucze do bram miasta przejęli kupcy. Przez najbliższe 3 tygodnie w mieście potrwa 763. jarmark Świętego Dominika. Jarmark Świętego Dominika Anno Domini 2023 oficjalnie uważamy za otwarty! Pierwszy dzień już tylu jest oglądających. A na co polowaliście? Na Białą Marię, Rozentala. Tutaj u pana zawsze kupujemy na jarmarku. Jest. Tak, mamy 2 talerze do kolekcji. Co roku jest masa ludzi. Stare samochodziki, gratka dla kolekcjonerów. Ja maluję na gotowych ubraniach. Już mam tutaj cały warsztat, farbki, pędzelki, więc 22 dni będę tutaj działać. Ja jest zgodna. Trudno oprzeć się takim zapachom. Teraz smażę sajgonki, tureckie przysmaki mamy i azjatycką kuchnię. Kurczakiem, wołowiną, krewetkami, nawet coś wegetariańskiego też się znajdzie. Jest dużo ludzi, to są wszyscy przyjaźnie nastawieni. Wszędzie uśmiech widać, no jest przyjemnie. Jarmark Świętego Dominika to ponad 700 stoisk. W ubiegłym roku imprezę odwiedziło ponad 1 000 000 osób. Trasa koncertowa Lata z Radiem jest już na półmetku. Po Poddębicach, Toruniu, Tarnowie, Węgorzewie i Dobczycach dziś ekipa Jedynki zawita do Tymbarku w Małopolsce. Ulubioną audycję radiowej Jedynki prosto z Beskidów poprowadzi Roman Czajarek. Od 10, bo to jest niedziela, specjalna audycja niedzielna Lato z Radiem do godziny 12, a już od 11 super rodzinny piknik. On trwa do godziny 17, do momentu, kiedy zaczyna działać ta duża scena. Na tym pikniku można wygrać chociażby nasze maskotki i nasze słynne koniki. To jest najczęściej zadawane pytanie. Panie Romku, jak wygrać konika? Przyjść! przyjść, pobawić się razem z nami, ale można też nauczyć się świetnie tańczyć i można też zobaczyć, jak powstaje radio od kulis. I można zabrać ze sobą najmłodszych, bo Radio Dzieciom i Jedynka Dzieciom mają tam dla Państwa coś ekstra też zawsze przygotowane. Lato z Radiem zawita w tym roku jeszcze do 4 miast w różnych zakątkach Polski. A będą to Giżycko, Myślenice, Międzyzdroje oraz Przemyśl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na sport i Robert Grzędowski. Polscy siatkarze w wielkim finale Ligi Narodów o tytuł zagrają z Amerykanami. Wczoraj w półfinale biało-czerwoni wygrali z reprezentacją Japonii 3-1. Przegrali pierwszego seta do 19, w drugim zwyciężyli po grze na przewagi. Trzecia i czwarta partia były już spokojniejsze i wygrane pewnie do 17 oraz 21. Polacy musieli sobie radzić bez Bartosza Kurka, który wypadł ze składu z powodu kontuzji. Udanie zastąpił go na pozycji atakującego Łukasz Kaczmar. Marek ciężar zdobywania punktów atakiem przejął też Wilfredo Leon. Ono zbierało tych oczek najwięcej, 21. A to pokazało głębię składu reprezentacji Polski, o której mówi rozgrywający Marcin Janusz. Każda kontuzja zmienia trochę styl gry i to przygotowania, ale mamy na tyle szeroki skład, że wchodzi Łukasz, który już od dłuższego czasu pokazuje, że jest w świetnej formie. Naprawdę wrócił fizycznie po tym ciężkim ligowym sezonie. Myślę, że to zdecydowanie widać. Dla mnie to ogromny komfort. Ale nie tylko. No, wchodzi Wilfredo czy Norbert Huber. Gramy dobrze, gramy trochę inaczej oczywiście, bo styl się zmienia, ale mamy to w swoim zespole, że po zmianach poziom nie spada i to jest wyjątkowe. W dzisiejszym finale Ligi Narodów Polacy zagrają z Amerykanami, którzy wczoraj ograli pewnie Mistrzów Świata Włochów 3-0. Początek meczu o 20. Faworyci nie zawodzą w pierwszej kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Wczoraj zwycięstwa zanotowały zespoły Rakowa Częstochowa i Lecha Poznań. Mistrzowie Polski z Częstochowy ograli przed własną publicznością Jagiellonie Białystok 3-0. Słuchamy napastnika Rakowa, Fabiana Piaseckiego. Jak weszliśmy już na swoje rytmy, to strzeliliśmy gola, też zaczęliśmy mocno drugą połowę i pewnie wygrywamy ten mecz. Lech Poznań przegrywał wczoraj z Piastem Gliwice, ale ostatecznie wygrał na wyjeździe 2-1. W ostatnim z sobotnich spotkań Stal Mielec zremisowała z Krakowią 2-2. Kończy się 110. Tour de France. 21. etap z metą na Polach Elizejskich klasyfikacji generalnej nie przewróci, a w końcu to tak zwany etap przyjaźni. Nieformalnym jeszcze zwycięzcą jest Jonas Vingegaard z grupy Jumbo-Visma. Duńczyk dojedzie do Paryża w żółtej koszulce lidera po raz drugi z rzędu. Sylwester Schmidt, przed laty wybitny kolarz, a dziś trener w grupie Bora Hansgrohe, mówi, że tegoroczna wielka pętla mogła się podobać. Sam start już w kraju Basków, gdzie wąskie drogi, lewa, prawa, góra, dół, plus Pireneje bardzo szybko, a nie dopiero pod koniec drugiego czy w trzecim tygodniu. Wszystko to sprawiło, że dosyć szybko już nam się, powiedzmy, klasyfikacja generalna może nie całkowicie ustawiła, ale już było wykrystalizowane, kto gdzie jakie nogi ma, kto jak przyjechał przygotowanym. No i to było fajne właśnie. Polskim wydarzeniem tegorocznego Tour de France było etapowe zwycięstwo Michała Kwiatkowskiego, dokładnie na etapie 13. Do Polski wraca gorące powietrze zwrotnikowe. Dziś i jutro temperatura maksymalna zbliży się do około 30 stopni. Na wybrzeżu wyniesie dziś tylko od 18 do 20, w centrum około 27 do 30 na Dolnym Śląsku i w województwie opolskim. Najwięcej rozpogodzeń na południu kraju, w północnej połowie więcej chmur i słabe opady deszczu. Autopromocja. Wakacyjna scena teatralna Trójki zaprasza. Kostiumowa komedia Mateusz Żabochlicki, Aldwin oraz czarna komedia Tomasz Mann, Michał Anioł. Znakomici Państwo, podsumuj. Jakieś czarne, spalone na węgiel zwierzę. Chcesz mnie otruć? Dzisiaj po 22. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Dziś na niedzielnym, bardzo wczesnym śniadaniu spotykamy się przy Śląskim Stole między Warszawą a Katowicami z Gabi i Wojciechem Gąsior. Nie dup tak, nie dup tak, tak, nie dup tak, tak, tak, nie dup tak, nie dup tak, tak, nie dup tak, tak, nie dup tak, nie dup tak, nie dup tak, nie dup tak, nie dup tak, nie dup tak, nie dup tak, tak, tak, tak, tak, nie dup tak, nie dup tak, nie dup tak, nie dup tak, nie dup tak, nie dup tak, nie dup tak, nie dup tak. Ja i mam do baby, ja mam kama tam, da bam tu studi z wielko i bam tu da bam, ja ja mam, ja i mam. Tak, z płyty Moja Cisza GG Duo, czyli bardzo żywiołowi Gabriela i Wojciech Gąsior. Witam was raz jeszcze przy tym stole porannym śląskim. Witamy serdecznie. Witamy. Niebywały utwór. Ja muszę się oczywiście o to zapytać, bo utwór cieszy się ogromną popularnością. Ma mnóstwo wyświetleń. Co to znaczy to słowo? Dość kontrowersyjne. Nie dup tak znaczy po prostu nie rób tak. To jest słowo, które nasza najstarsza córka Hania już teraz ma 12 lat, ale kiedy miała tak około półtora roczku, to w taki sposób komunikowała, że po prostu nie chce, żeby tak robić. Cały ten utwór jest właśnie sklejony, zbudowany ze słów, które tak naprawdę stworzyły nasze dzieci, ucząc się mówić. Słowa po prostu poprzekręcane, neologizmy, słowa, którymi dziećmi nazywały pewne rzeczy, pewne czynności, zapisywali czytaliśmy skrzętnie i po prostu później, kiedy mieliśmy już cały bank słówek, cały słownik naszych dzieci, właśnie postanowiliśmy ulepić z tego piosenkę, no i tak ona powstała. Na YouTube jest teledysk, w której to jest, wszystkie te słówka są zilustrowane i później jest legenda, gdzie one też są wytłumaczone i opisane. Muszę wam powiedzieć, że to całkiem niezły język Swahili z tego poszło. Tak. Zresztą w ogóle wystarczy przesunąć troszeczkę akcent w takich wyrazach i od razu właśnie robi się bardzo egzotycznie. Zresztą tak też zrobiliśmy z drugim utworem z płyty o tytule Najana. Tutaj z kolei oprócz słów naszych dzieci też zbieraliśmy słowa innych dzieciaków, rodziców, którzy się do nas zgłaszali, bo ogłosiliśmy taki challenge w sieci i naprawdę sporo tego do nas napłynęło. Okazało się, że nie tylko my zapisywaliśmy przez wiele lat te słowa, ale naprawdę byliśmy pod wrażeniem i zresztą pierwsze chyba, które do nas dotarły, jakby zaważyły o tym, że chcieliśmy pójść w stronę właśnie takiego, powiedzmy, języka a la portugalskiego. I mamy nawet taką śmieszną historię, anegdotkę z tym związaną, bo rzeczywiście nagraliśmy cały utwór w takim powiedzmy portugalskim stylu i kiedyś koleżanka opowiadała mi historię, jak razem z mężem, to znaczy ten mąż słuchał i oglądał sobie w sieci ten utwór i woła i mówi: Aneta, słuchaj, chodź tu szybko, zobacz, jak gąsiory super po portugalsku śpiewają. Więc chyba się udało. Udało się, a nie myśleliście, żeby całej płyty w tym stylu nagrać? Oczywiście, że myśleliśmy i zakusy były właśnie na piosenkę i czeską, i francuską, ale gdzieś tam później proza życia przytłoczyła i w sumie ta płyta nie powstała, ale kto wie? Kto wie, tak. No. Na pewno te piosenki są niezbitym dowodem na to, że na kreatywność dzieci. No tak, na przykład zamiast łabędź można mówić gałąź. I wszyscy wiedzą, że gałęzie pływają po wodzie. Dokładnie tak. Spotykam się dzisiaj z powodu niedawnej premiery waszego najnowszego krążka Niebo, ale powiem tak przekornie, ale zanim powstało Niebo, pojawił się na świecie Czesław Niemen i piosenka Obok nas. I myślę sobie teraz, czy to byłoby dużym wybrykiem, gdybym teraz zaproponowała, że my zaprezentujemy utwór Czesława Niemena w jego wykonaniu, ale nie zamkniemy, Gabrysiu, tobie mikrofonu, żebyś mogła sobie podśpiewywać. Co ty na to? No, z przyjemnością. No to gramy, śpiewamy i tańczymy. Obok nas, obok nas życia nurt, obok nas świateł blask, miasta rytm, gwary szum, obok nas płynie tłum, obok nas tyle zmian niesie czas, dzieje się tyle spraw, a my jak we śnie, jak we mgle, razem wciąż, sami wciąż, oczy twe, usta twe, ja i ty. Tylko ty, na co nam świat, na co czas, to wszystko trwa obok, obok nas. Wciąż obok nas, obok nas życia nurt, kocham ty. Oczu blask, pragnę wciąż twoich ust. Ale spójrz, ale patrz ile zmian wokół nas dzieje się, tyle spraw, życie ma wiele barw. Więc chodź, póki czas, z życia bić każdy chaos, czerpać je. Szczęścia smak, walki smak, bo żaden cień, żaden blask nie może przejść obok, obok nas. Nie może przejść obok, obok nas. Obok nas. Czesław Niemen w duecie z Gabrielą Gąsior. To teraz wyjaśnijmy. Jak ten utwór znalazł się w twoim repertuarze? No bardzo miłe wspomnienia przywołałaś. Naprawdę to było wtedy spełnienie jednego z marzeń, żeby wystąpić na festiwalu w Opolu. I zawsze będę do tego bardzo miło wracać. Przyznam szczerze, że trochę się bałam tej piosenki na początek, kiedy się dowiedziałam, że ten utwór będę śpiewać podczas debiutów, ale... Czyli nie wybrałaś go sama, to... To nie był twój wybór. Nie do końca, nie do końca. Ja przyznam szczerze, że wybrałam Płonącą Stodołę. Bardzo lubię ten utwór, ale no później tak się zadziało, że właśnie wykonywałam Obok Nas, ale no nie żałuję. Piękny utwór, bo no bałam się dlatego, że tutaj naprawdę trzeba coś przeżyć, żeby go dobrze zinterpretować. Ale okazało się, że no chyba może jednak już wtedy coś tam trochę przeżyłam. już wtedy byliśmy małżeństwem od kilku lat, już wtedy też mieliśmy dwójkę z trójki naszych dzieci. No i jakoś się udało, ale w przepięknej aranżacji Tomasza Kałwaka, który wtedy aranżował cały koncert właśnie debiutów. No i też byliśmy wtedy razem na scenie. Tak? Wojtek wtedy grał też na basie razem ze mną, także bardzo miło to wspominamy. Była trochę trema, jak udźwignąć ten ciężar muzyki Czesława Niemena. No tak, oczywiście. Tutaj nie tylko muzycznie, ale też i treściowo, i przekaz, i emocje, no właśnie. Ale nie zdecydowałaś się, żeby na przykład ten utwór zaśpiewać na jakiejś z twoich płyt, żeby do niego wrócić? Nie, chyba dlatego, że jakby do tej pory tego nie robiłam. To znaczy nie nagrywałam nowych wersji coverów. Też nie sięgałam jakby do twórczości innych artystów. Myślę, że lubię po prostu, jeśli coś zostaje takie, jakie jest. I jakkolwiek tutaj aranżacja Tomka była naprawdę wspaniała i bardzo dobrze się można było w tym odnaleźć, to jakoś nie chyba nie było takiego pomysłu po prostu, żeby tak zrobić. Zawsze gdzieś tam robiliśmy swoje rzeczy. Wojtek, prawda jest taka, że za żonę nawet jak się trzyma gitary w ręku, to się trzyma kciuki? Oczywiście, że tak. Zawsze kibicuję, zawsze wspieram i bardzo się cieszę właśnie, że mogłem też tam być w Opolu na tym koncercie na scenie. Też bardzo mocno to przeżywałem. Dla mnie to też była wielka frajda, że mogłem cały ten koncert zagrać. Był to koncert debiutów poświęcony Czesławowi Niemenowi. My współtworzyliśmy wtedy właśnie projekt Niemen Mniej Znany z Natalią Niemen, jego córką, wraz z muzykami właśnie Tomkiem Kałwakiem, Piotrem Baronem, Adasiem Szewczykiem. I na bębnach właśnie z nami grał wtedy Robert Luty, co dla mnie też było wielką frajdą, a też spełnieniem marzenia, myślę, żeby właśnie z Robertem zagrać na jednej scenie w sekcji, gdyż bardzo go cenię jako muzyka, jako bębniarza. Tym bardziej właśnie... Było to takie rodzinne spełnienie marzeń. Tak, tak. Gabi, a jaka była ta twoja droga od muzyki w zespole ludowym przez Niemena do gospel? trochę taka rzeczywiście, jak się tak tego posłucha, to wydaje się, że jest dużo, chciałam powiedzieć, miks. Ale rzeczywiście tak jest. Ja pochodzę z rodziny muzycznej, to znaczy i rodzice, i rodzeństwo wszyscy muzyką zajmowali zawodowo. I gdzieś tam ta muzyka, było jej zawsze dużo u nas w domu i dużo różnej muzyki. To znaczy moi rodzice mieli taki zespół, który się nazywał Kapela Bałkańska i tam rzeczywiście grali, wykonywali muzykę od właśnie jugosłowiańskich, pożydowskie, pocygańskie i mieli też swoje takie specjalne stroje. Wiele z tych prób odbywało się w naszym domu, więc my w tym wzrastaliśmy, ale jednocześnie też prowadzili zespół pieśni i tańca Przemyśl, w którym ja też śpiewałam przez 10 lat i dlatego jestem też wielką fanką polskiego folkloru. Myślę, że on jest wciąż u nas niedoceniany przez Polaków po prostu, bo rzeczywiście jest bardzo różnorodny i bardzo ciekawy, już począwszy od samych strojów kolorowych i tak dalej, i tak dalej. Ale to dało mi takie chyba moje muzyczne dziedzictwo, coś, co wyniosłam z domu. Też rodzice, te próby, które odbywały się w domu, różne rytmy na 7, na 9, to gdzieś tam jakiś taki grunt we mnie stworzyło do tego, że jakby uczyłam się tego, że muzyka jest bardzo, bardzo różnorodna i że no, może być ciekawa i z każdego zakątka świata. A później w takim nastoletnim wieku, oczywiście w międzyczasie była cały czas szkoła muzyczna, czyli te podstawy, tak, muzyka klasyczna i fortepian początkowo, później saksofon altowy. Dziewczyna na saksofonie. Tak, tak, kończyłam szkołę muzyczną na saksofonie. To jeszcze wtedy nie było takie aż popularne, ale teraz z tego, co widzę, to bardzo dużo dziewczyn gra na saksofonie, bardzo się z tego cieszę. A jak to się stało, że ty wybrałaś saksofon? No bo dobrze, gitara, fortepian, flet, prosty, boczny, coś, a saksofon to zawsze był kojarzony z takim jazzowym, męskim instrumentem. No tak, bo zawsze mnie bardziej jednak w tą stronę ciągnęło, taką rozrywkową i gdzieś tam już później wiedziałam, że raczej muzyką klasyczną nie będę się zajmować, chociaż dała mi świetne podstawy. Gra na saksofonie też bardzo, bardzo dużo nauczyła mnie rzeczy, które później w śpiewie, teraz dalej w śpiewie wykorzystuję. Na przykład? Na przykład oddech, na przykład podparcie, przepona, na przykład też i myślenie o artykulacji, o wydobywaniu dźwięku, także to wszystko gdzieś tam się trochę ze sobą łączy. Czasem trochę żałuję, że ten saksofon już tak trochę odstawiłam, ale to bardziej z tego wynika po prostu z braku czasu i z tego, że jednak się ukierunkowałam od początku na śpiew. U mnie się zaczęło w taki sposób, że jako 5-latek kiedyś wróciłem z kościoła w niedzielę właśnie z rodzicami i mając taki malutki dziecięcy instrument, melodykę, gdzie było parę klawiszy i to był instrument dmuchany, powtórzyłem ze słuchu jakąś melodię pieśni kościelnej. No i rodzice w ten sposób jakby zauważyli, że mam dobry słuch i pamięć muzyczną i postanowili gdzieś dalej to zweryfikować. No i tak zacząłem jako 7-latek do ogniska muzycznego, poszedłem na pianino i później właśnie kontynuowałem naukę już w szkole muzycznej właśnie na fortepianie. Następnie średnią szkołę już w Katowicach robiłem na gitarze klasycznej i to był mój główny instrument i szczerze mówiąc wtedy myślałem, że zwiążę przyszłość swoją właśnie z tym instrumentem. Miałem świetnego profesora właśnie, z którym bardzo dobrze mi się współpracowało. Natomiast gdzieś tam z kolegami założyliśmy w liceum zespół jazzowy i pojechaliśmy na warsztaty jazzowe do Puław. I przepadłeś. I tam mi się totalnie zmieniło w głowie, w sercu. Czyli to nie przeze mnie, wbrew opinii wielu osób. I tam postanowiłem, zamarzyłem właśnie o tym, żeby grać jazz, muzykę rozrywkową, że to jest coś, co totalnie mnie pociąga i coś, co rozumiem i czuję. No i tak też się stało. Zagrałem dyplom, pamiętam, na gitarze klasycznej. Obciąłem długie paznokcie w prawej ręce, bo gitarzyści klasyczni właśnie muszą takie mieć dla brzmienia. No i zacząłem ostro ćwiczyć na basówce. Aha, właśnie wtedy też nastąpiła zmiana instrumentu właśnie z gitary na bas. No i dostałem się do studia do Katowic, gdzie rozpoczęła się moja właśnie przygoda z jazzem i z tym instrumentem. No i tak naprawdę do dzisiaj. to trwa. A potem pojawił się na świecie krążek Bez ciebie nie ma mnie. Gabi? To jest jakby pokłosie gospelu naszego Przemyskiego, to znaczy w Przemyślu zaczął się gospel w 2000 roku, to znaczy zaczął się od tego, że powstał chór, a później moi rodzice zaczęli organizować warsztaty muzyki gospel co roku. No i tak się zaczęła taka miłość do muzyki gospel i dla mnie to był taki czas, kiedy jeszcze do końca nie wiedząc jak nazwać ten gatunek muzyczny, bo to była nowość u nas wtedy. Tak naprawdę tą muzykę gdzieś tam znałam z filmu Zakonnica w przebraniu, czy Żona pastora z Whitney Houston w roli głównej. No, ale wtedy jakby to bardzo mocno zagrało w moim sercu i jakby sobie zdałam z tego sprawę, że to jest chyba to, czego szukałam całe życie, choć dzisiaj się z tego śmieję, bo miałam zaledwie 15 lat, więc tak świadomie to mogłam niezbyt długo poszukiwać, ale zmierzam do tego, że Bez ciebie nie ma mnie, to jest efekt właśnie wielu lat w muzyce gospel, ale nie tylko mojej, ale też i Wojtka, bo my poznaliśmy się w ogóle w chórze i początkowo koncertowaliśmy właśnie z chórem, dużo wyjazdów, koncertów, a później chcieliśmy grać swoją muzykę, natomiast pojawił się problem w takiej postaci, że podróżowanie, koncertowanie z całym dużym chórem to jest naprawdę kłopotliwe i stwierdziliśmy, że zrobimy może taki mniejszy skład z chórkiem trzyosobowym. No i tak z roku na rok i uzbierał się materiał i nagraliśmy pierwszą naszą płytę Bez ciebie nie ma mnie. Zdjęcia. Chwalę Cię, Panie, z płyty Bez Ciebie nie ma mnie. Gabi Gąsior i Wojtek Gąsior, prosto z Katowic. Katowice, Warszawa, dziś taki poranny most przy, powiedziałam, takim śniadaniowym stole. To pociągnę ten wątek. Czy na Śląsku będę Was trochę jeszcze nękać tym śląskimi tradycjami? Czy na Śląsku jadasz jakieś specjalne potrawy z rana na śniadanie? Moczkę. To było w Wigilii. Ale to chyba w Wigilii. Tak, Wigilię, śmieję się. Nie moczkę, przepraszam, tylko makówki, chciałam powiedzieć. To takie ciepłe. Po takie, tak, po Wigilii ciepłe. Nie, nie mamy jakichś specjalnych potraw u nas. Chociaż w rodzinnym domu się jadło haverfloki. To są po prostu płatki owsiane. Haverfloki, no dobrze. Tak, ale brzmi dobrze. Brzmi źle. Kawa z rana musi być zdecydowanie, ale to nie, nie tylko na Śląsku myślę, natomiast w naszym domu ja zawsze zaczynam dzień od kawy. Nawet jak wstaję bardzo wcześnie, to jest zawsze przed śniadaniem jeszcze kawa. Na Śląsku, na tak, Śląsku. Tak, wszędzie. Kawa i my tutaj, dzisiaj nam też pachnie kawą, całe studio. No bo jak bez kawy właśnie spotykać się tak z samego rana. Zapadliście w ten styl gospelowy zupełnie całym sercem. A co myślicie o tezie, która dosyć często się pojawia, że Słowianie nie powinni śpiewać gospel, bo go nie czują tak, jak się czuje. To inny sposób rytmizacji, synkopy i tak dalej, że Słowianie nie dadzą rady. Ojejku, to my chyba nie jesteśmy Słowianami. Ale słyszeliście taką opinię? Tak, ale przyznam szczerze, że jak właśnie ta opinia od naszych przyjaciół gospelowych, takich czarnoskórych, czy z Anglii, czy ze Stanów Zjednoczonych, właśnie jest inna. W sensie, że zawsze mówią o tym, że w Polsce jest bardzo dobry grunt dla muzyki gospel i wiele razy powtarzali to, że chcieliby pokazać swoim rodowitym gospel menom, gospel women, że żeby nie zapominali właśnie, na czym polega muzyka gospel, że oni nas traktowali w pewnym sensie, ja wspominam te lata, kiedy gospel w Polsce był taki pełen rozkwitu, to rzeczywiście oni tak, jako taką zupełną nowość, ale coś takiego egzotycznego, ale że właśnie ten gospel bardzo dobrze tutaj się sprawdza, właśnie i ten rytm, i wielogłosowość, i ekspresja, więc nie zgodzę się z tą opinią. Znaczy, generalnie, no oczywiście jako bieli ludzie poziom ekspresji mamy trochę inny niż i uwarunkowania fizyczne niż czarni ludzie. Natomiast jakoś ten gospel zadomowił u nas na dobre już tak naprawdę ponad 20 lat. Te wszystkie warsztaty gospel, które istnieją w tak wielu miejscach w Polsce, są ciągle popularne, ciągle wielu młodych ludzi chce się tego uczyć, chce mieć kontakt z tą muzyką. No i wiele osób to czuje i się w tym dobrze wyraża. A powiedzcie mi, skąd ten fenomen gospel? Właśnie nie nasza ludowa muzyka, która na szczęście też jakoś powraca, jest znowu coraz bardziej popularna, ale właśnie gospel. Skąd ten gospel? Skąd ta moda? Nie wiem, czy to tak do końca się da porównać, dlatego że wydaje mi się, że ta moda wyniknęła z tego, że to nie jest po prostu muzyka, tylko to jest muzyka kościelna. To jest muzyka, która mówi o Ewangelii i wydaje mi się, że to wiąże się bardziej z tą ekspresją w muzyce gospel i z takim wyrażaniem swojej wiary, swojej potrzeby, jakiejś takiej modlitwy w inny sposób niż w taki bardzo do środka. To znaczy, tak, słowiański. Tak, ja myślę, że nasza tradycja, myślę tutaj o Kościele katolickim, jest bardzo piękna i takie sakrum, kiedy przeżywa się taką spotkanie z Bogiem sam na sam, że w ciszy, w takiej kontemplacji, czy w właśnie śpiewy gregoriańskie, to wszystko jest piękne i ma swoją piękną tradycję i na tym jesteśmy jakby ukształtowani. Natomiast wydaje mi się, że to jest trochę taka odpowiedź właśnie dla wszystkich tych, bo wiadomo, że jesteśmy różni, dla wszystkich tych osób, które mają potrzeby wyrażania na zewnątrz swojej wiary, cieszenia się tym, radowania, może właśnie w taki sposób, który się może skojarzył wtedy w tamtym czasie i nadal się kojarzy muzyka gospel właśnie z tą muzyką rozrywkową, czyli może trochę taki odpowiednik tego, co mamy no dzisiaj już może nie w radiu, czy to, co się tworzy w jakimś takim mainstreamie, ale no właśnie, że jakby ta muzyka może mi towarzyszyć na co dzień, że mogę sobie włączyć, jadąc ją w samochodzie, jadąc do pracy, czy gdzieś tam idąc do szkoły, wracając i tak dalej. I to gdzieś jest może takie bliższe właśnie temu, co się działo w świecie po prostu. Nie jest ta muzyka tak bardzo różna właśnie od tego, co się dzieje w świecie, a od tej, która się dzieje w kościele, ta, która jest jakby zarezerwowana tylko do takiej modlitwy, do liturgii. Tak, myślę właśnie, że to otwarte wyrażanie emocji poprzez tę muzykę ma tutaj kolosalne znaczenie i jest czymś, czego właśnie ludziom brakowało młodym i właśnie oni chcieli tego zakosztować właśnie śpiewając na takim koncercie właśnie z czarnoskórymi instruktorami i chcieli właśnie tańczyć, klaskać i wyśpiewywać chwałę Bożą właśnie w taki sposób, używając do tego muzyki nowoczesnej, która jest jakby na topie, tak jak mi powiedziała. A mnie osobiście, powiem szczerze, właśnie pociągnęło w tej muzyce to, co gdzieś tam właśnie, czego uczyłem się studiując jazz i właśnie cała ta jazzowa harmonia, te takie czarne rytmy, którymi byliśmy zafascynowani, to właśnie odnalazłem w tej muzyce i tutaj udało mi się jakby połączyć to moje pragnienie takie, które miałem od dawna, żeby grać muzykę na chwałę Bożą, żeby grać muzykę chrześcijańską, która będzie wyrażała właśnie, wychwalała Boga, z muzyką, która mnie jakby bardzo pociąga właśnie muzycznie, czyli i w tej muzyce to odnalazłem, czyli soulowe rytmy, jazzowa harmonia, bardzo wielka różnorodność właśnie stylistyczna, to jest też myślę cecha główna muzyki gospel. No i właśnie treści opowiadające o Panu Bogu, o tym, jaki On jest dobry i stąd myślę, że to nasze zachwycenie się tą muzyką i wielokrotne właśnie przebywanie z czarnoskórymi instruktorami, artystami, gdzie akompaniowaliśmy im z zespołem Holy Noise właśnie na festiwalach, na warsztatach, kopiowanie właśnie, czy tam granie setek utworów gospelowych, a potem się to przełożyło właśnie na naszą twórczość własną, gdzie też po prostu w tym nurcie chcieliśmy trochę pograć swoich rzeczy. Szukałam nieba razem z Arkadio. To projekt Niebo. Szukamy go nieustannie. Szukałam nieba. Ja szukałem go. Tam, gdzie nie trzeba. Teraz wiem, teraz nie powieszam mnie. Ze mną jest codziennie. Szukałam nieba. Szukałem go. Tam, gdzie nie trzeba. Teraz wiem, nie powieszam mnie. Ze mną jest codziennie. Na niebo, jak mam się dostać do niego, czy istnieje jakiś cud, droga wskazów zbiór, jak mam wykupić miejsce, w której stanąć kolejce, którą drogę wybrać mam. nie pomieszka we mnie. Koniec przy zbawieniu, mogę mieć je w gębie, czuć na podniebieniu. Ja chcę mieszkać w niebie, widzę ludzi ziemię, gdzie mnie ciągle uczysz, bym w nich widział ciebie. Różne szlaki obieramy na wstępie, schemat znany czasu trzeba na głębie. Odkrywamy, być nie musi nic więcej niż uwierzyć, że już znamy tę przestrzeń. Nie po to, nie po tamto, nie ma tak, trzeba wyrzucić prawdą. Nie po łap, nie ma jak, nie mów, że nie ma jak, nie ma jak. Zbiorę majka, ty patrz, nie pomasz. Każdy zaproszony szansy nie marnuje. Dano mi tę łaskę, łaski potrzebuję. Już nie poszukuję, ktoś mi posłał. Czuję, otworzysz serducho, no to posmakuję. Szukałem nieba razem z Arkadio. Projekt Niebo to jest najnowszy projekt muzyczny Gabi i Wojciecha Gąsior. To będzie takie pytanie z gatunku trudnych. Uwaga, świetnie wykształceni, ambitne teksty, aranżacje, wszystko na najwyższym muzycznym, świadomym poziomie akademickim. I to, Wojtek, mówisz, no i chcemy grać utwory z takimi treściami, które są popularne, rzadko, trudno się je gra w stacjach, to znaczy są stacje, które odmawiają wam grania utworów, no bo nie są łatwe, lekkie i przyjemne w treści. I od razu macie bardziej pod górę. No tak. Ale to tak prawda. Jest? Oczywiście, że tak jest. W wielu kręgach jesteśmy przekreśleni ze względu na to właśnie, o czym śpiewamy, o czym gramy. No, ale nie przejmujemy się tym, bo tak naprawdę takie mamy pragnienie, żeby właśnie taką muzykę grać i nie traktujemy tego właśnie, nie traktujemy muzyki biznesowo jako pomysł na siebie, tylko idziemy zgodnie z naszym powołaniem, jakie czujemy w sercu właśnie, żeby do tego, żeby głosić chwałę Bożą, żeby ewangelizować, żeby opowiadać o tym, co jest dla nas ważne w naszym życiu. I tak naprawdę jesteśmy w tym szczerzy i prawdziwi i tak naprawdę ciągle mamy pełne ręce roboty. To jest tak naprawdę też nasza misja, w sensie od początku czuliśmy, że to połączenie, tak jak Wojtek wcześniej mówił, właśnie tej muzyki z tym, w co wierzymy, co wyznajemy, jest jakby takim połączeniem idealnym dla nas, więc muzyka jest tutaj takim nośnikiem treści i na tym się skupiamy. Traktujemy jakby tą twórczość naszą i kolejne projekty właśnie jako jakieś owoce takiej misji, którą mamy w muzyce, ale też i w naszym życiu, żeby dzielić się przede wszystkim tymi treściami, opowiadać o tym, co przeżywamy sami, jak doświadczamy Boga w naszym życiu, kim On dla nas jest i też jaki jest cel jakby naszego życia, gdzie zmierzamy, właśnie stąd też tytuł Niebo. I to wszystko ubieramy w muzykę, czyli to jest takie narzędzie, to czego, na czym się znamy, czego się uczyliśmy, do czego się przygotowywaliśmy. Kilka lat temu więcej działałem jako muzyk sesyjny, ale też z uwagi na to, że jakby przysporzyły nam pracy nasze projekty i jesteśmy mocno zajęci jakby tym, co robimy właśnie w dwójkę, też niejednokrotnie musiałem odmawiać w pewnych sytuacjach, no i może też naturalną taką drogą właśnie powypadałem z różnych układów, natomiast jak najbardziej, jak padają zaproszenia, podejmujemy i chętnie bierzemy udział w różnych innych muzycznych projektach. Muzyka to skarb. Przecież to życie kiedyś skończy się. Zrzuci żagle, puści ster. Gdzie wtedy może poniesie cię? Czy myślisz czasem o tym? Przecież to wszystko kiedyś zniknie. Zabrać chcesz, czy zmieści się? Jaki masz skarb? Ile jest wart? Jaki masz skarb? Ile jest wart? Głos to skarb Gabriela Gąsior, Gabi Gąsior, Wojciech Gąsior na gitarze. Ten najnowszy album to wasze takie najmłodsze dziecko? W zasadzie tak, tak. To jest nasze najmłodsze dziecko. I jeszcze patrzycie na nie z czułością, czy już byście coś pozmieniali? Chyba jeszcze z czułością, myślę, ale jednak najbardziej trzeba było się o nie starać. Chyba to jest największy projekt taki nasz autorski, który w swojej karierze przedsięwzięliśmy i rzeczywiście tak, to jest takie nie najbardziej problematyczne, ale właśnie takie, o które trzeba się było najbardziej starać. Tak, gdyż powstał kilka lat temu tak naprawdę ten materiał i mieliśmy go rejestrować jeszcze w 2020 roku na początku, natomiast pandemia nas wstrzymała. Bo tuż w zasadzie tydzień chyba, czy 10 dni przed nagraniami weszły obostrzenia i okazało się, że nie możemy w tak dużej ilości osób wejść do jednego pomieszczenia, żeby zarejestrować te nagrania. Ale była opcja, że możemy w mniejszej grupie wejść. Natomiast absolutnie nie chcieliśmy tego zrobić. Nie.